MediaMarkt. Otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując sportowy smartwatch Garmin 3 za 1229 zł. Otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 28 kwietnia jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W Białymstoku Prawo i Sprawiedliwość, w Opolu Koalicja Europejska, w Warszawie Kukiz 15, politycy w terenie przed eurowyborami. W Hiszpanii przedterminowe wybory, będzie korespondencja dziennikarza Trójki. 35-letni kapitan cypryjskiej Gwardii Narodowej przyznał się do zabójstwa 7 cudzoziemek. Na potrzeby inwestycyjne w regionie północno-wschodniej Polski uwagę zwracał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To w ramach trwającej w Białymstoku konwencji regionalnej partii rządzącej przed eurowyborami. W siedzibie Filharmonii Podlaskiej jest Michał Fedusio. Michale, powiedz o rozwoju jakich gałęzi przemysłu w tej części kraju, mówił prezes PiS. Chodziło o dalszy rozwój sektora rolnego, głównie mleczarstwa, oraz branży meblowej czy okiennej, które mają na Podlasiu czy w Warmii i Mazurach silnych reprezentantów w skali kraju. Aby jeszcze bardziej poprawiać konkurencyjność regionu, prezes PiS-u przypominał o inwestycjach drogowych, takich jak Via Carpatia oraz Via Baltica, do tego planach budowy kolejowej Rail Baltiki. By zapewnić jeszcze bardziej dynamiczny rozwój temu regionowi kraju, potrzebna jest między innymi jego silna reprezentacja w Brukseli, mówił Jarosław Kaczyński. My uważamy, że te ziemie nie tylko powinny się szybko rozwijać, szybciej niż przeciętna w Polsce, żeby się to wyrównywało, dlatego że to jest wymóg spójności narodowej, jedności narodowej, ale także i dlatego, że jest w nich ogromny potencjał. W trakcie trwającej konwencji przemawia właśnie premier Mateusz Morawiecki. Po nim głos zabierze jeszcze jedynka na listach PiS w tym okręgu, eurodeputowany Karol Karski. Michał Fedusio, dziękuję. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że Koalicja Europejska będzie promować w Unii pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Mówił o tym w czasie wyborczej konwencji koalicji w Opolu. Będziemy robić wszystko, żeby europejską wspólnotę węgla, stali i atomu zamienić na europejską wspólnotę odnawialnej, zielonej energii. Za godzinę w Warszawie konwencja Kukiz 15. Wybory do Europarlamentu w Polsce 26 maja. W Hiszpanii trwają przedterminowe wybory parlamentarne. Według sondaży głównym kandydatem do zwycięstwa w głosowaniu są rządzący krajem socjaliści, ale mają niewielkie szanse na samodzielne sformowanie większościowego gabinetu. Z Madrytu dziennikarz Trójki Marcin Pośpiech. Lider socjalistów Pedro Sánchez swój głos oddał zaraz po otwarciu lokali wyborczych w Madrycie i to jego ugrupowanie PSOE ma szansę na najlepszy wynik w dzisiejszym głosowaniu. Według sondaży socjaliści cieszą się 29% poparciem. Nie oznacza to jednak, że utworzą nowy rząd. Jak przewidują eksperci, Hiszpanie czekają długie koalicyjne negocjacje. Socjalistom najbliżej jest do antysystemowej lewicy z Unidos Podemos. Po prawej stronie politycznej sceny szanse na parlamentarną większość ma koalicja Partii Ludowej, centroliberalnej Ciudadanos i określanej jako skrajna prawica partii Vox. Jak mówi Rafał Lebiedziński, od 8 lat mieszkający w Madrycie, wynik wyborów jest wielką niewiadomą. Te głosy będą naprawdę bardzo remisowe i żeby stworzyć blok koalicyjny, to nie wiemy, czy to będzie blok lewicowy, czy prawicowy i to naprawdę będzie kwestia 2-3% max, żeby albo stworzyć blok koalicyjny lewicowy lub prawicowy, więc naprawdę to jest wszystko pod dużym znakiem zapytania. Głosowanie zakończy się o 20:00, wtedy też poznamy wstępne wyniki. Z Madrytu Marcin Pośpiech. 35-letni kapitan cypryjskiej Gwardii Narodowej Nikos Metaxa przyznał się do zabójstwa 7 cudzoziemek, w tym 2 dziewczynek w wieku 6 i 8 lat. W tej sprawie policja nie prowadziła żadnych dochodzeń. Afera wybuchła 2 tygodnie temu, gdy niemiecki turysta, fotografując opuszczoną kopalnię pirytu, dostrzegł noszące się na powierzchni wypełnionego wodą szybu zwłoki kobiety. Policja szybko ustaliła, że ciało należy do zaginionej w maju zeszłego roku 38-letniej obywatelki Filipin. Podejrzewa się, że Metaxa może być sprawcą zabójstwa 40-letniej Wietnamki, której ciało znaleziono na terenie północnego Cypru w styczniu tego roku. Wszystkie kobiety zabite przez Metaxę były samotne, w trudnej sytuacji materialnej. Na Cypr przyjechałyby pracować. W piątek wieczorem przed Pałacem Prezydenckim w Nikozji zgromadziło się około 500 osób, zarówno Cypryjczyków, jak i cudzoziemców, chcących sprawiedliwości i równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie cypryjskim. W serwisie Trójki jeszcze wracamy do kraju. Kenijczyk Cyprian Kotut w kategorii mężczyzna i Ukrainka Wiktoria Czapilin

kolejnym odcinku audycji pod tytułem Dancing Salon Ulica. Witam Państwa, Jan Młynarski. Nadaję na żywo ze studia programu trzeciego Polskiego Radia. Witam bardzo serdecznie, bardzo się cieszę z tego odcinka dzisiejszego. Wybrałem dla Państwa piękne piosenki. Chciałbym te piosenki zaprezentować wokół postaci absolutnie wybitnej, która dziś jest dużo mniej znana niż jej piosenki. Chodzi mi tutaj o postać wybitnego tekściarza przedwojennego i powojennego, Wacława Stępnia. Proszę Państwa, co mnie do tego popchnęło, żeby właśnie po jego piosenki sięgnąć? Jego piosenki znam, jego piosenki są piękne, to są jedne z największych polskich hitów i założę się, że większość z Państwa te piosenki zna, ale nie wie, że to właśnie pan Stępień te piosenki napisał. Audycję już od pewnego czasu otwiera piękna partia fortepianu, to jest medley, odrobinę szczęścia w miłości, później tango milonga. Dla tych, którzy regularnie słuchają audycji, to pewnie nie jest specjalna tajemnica. Pamiętacie Państwo odcinek, a może nawet dwa odcinki, które robiłem wspólnie z Jurkiem Petersburskim juniorem i przygotowując się do audycji poświęconej Jerzemu Petersburskiemu, trafiłem na taką audycję nagraną dla Radia Wolna Europa w połowie lat 60. w Monachium. I to była taka krótka audycja, w zasadzie taki krótki wywiad kilkuminutowy z Jerzym Petersburskim, który gościł właśnie w połowie lat 60. w Monachium, miał tam do załatwienia jakieś sprawy i redaktor z Radia Wolna Europa zaproponował mu radiowy wywiad. Ja zastanawiałem się, cóż to za redaktor? Jak można to wszystko ustalić? I trafiłem na wspaniałą postać, której przyznam się szczerze, nie znałem wcześniej, a nie miałem o tej postaci okazji pogadać ani z dziadkami, ani z mym ojcem, ani z mamą, ani z nikim, kto w temacie jest bieglejszy ode mnie, czy był. Tą postacią jest Jan Markowski. Proszę Państwa, Jan Markowski to jest również postać, o której w kontekście Wacława Stępnia troszkę chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Wymieniam te dwa nazwiska, dlatego że posłuchamy dzisiaj piosenek opatrzonych tekstami właśnie Wacława Stępnia, ale również Stępień tworzył sporo piosenek w duecie ze swoim kolegą, przyjacielem Janem Markowskim. Tenże Jan Markowski, pracujący dla Radia Wolna Europa, przed wojną pisał również wspaniałe piosenki. I na początek uderzamy z grubej rury. Proszę Państwa, piosenka z roku 1938. No, jedna z moich ulubionych, nie ukrywam. I oprócz Adama Astona śpiewa tutaj mój ulubiony, właśnie ulubiony obok Adama Astona, kolejny największy faworyt piosenki przedwojennej polskiej, czyli Albert Harris. I wysłuchamy piosenki. Muzyka Jan Markowski, słowa Wacław Stępień, rok 1938. Jest to piękny walc angielski pod tytułem I zawsze będzie czegoś ci brak, śpiewa Albert Harris. I zawsze będzie czegoś ci brak. W samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak. Ktoś, kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy odczujesz, zrozumiesz, że przecież nikt cię nie będzie tak kochał na świecie. Więc kiedy będzie czegoś ci brak, z rojem wspomnień powróć do mnie, o tak. zdrojem wspomnień powróć do mnie, o tak. Piękna piosenka, jedna z najpiękniejszych, przyznacie Państwo. Tutaj akurat w wykonaniu Alberta Harrisa. Tę piosenkę na przestrzeni lat wykonywało mnóstwo przeróżnych sławnych i mniej sławnych ludzi. Tutaj trzeba wymienić Zenona Jarugę, Adama Astona oczywiście, Henryka Roztworowskiego, Stefana Witasa również. Albert Harris to jeden z moich ulubionych głosów, tak jak powiedziałem. Proszę Państwa, muzykę napisał Jan Markowski, słowa Wacław Stępień. I teraz słowo o Janie Markowskim. Dlaczego chcę o nim powiedzieć? Dlatego, że oni ze Stępniem byli w zasadzie rówieśnikami. Stępień urodził się w roku 1911, Markowski dwa lata później w roku 1913. Jan Markowski pochodził z rodziny muzycznej. Jego rodzice, jego brat byli również związani z muzyką, byli śpiewakami. Jego brat był dyrygentem. Oczywiście wylądował w Warszawie, pisał przeróżne hity dla przeróżnych wydawnictw, takich jak właśnie Columbia, Odeon czy Syrena Record. I myślę, że najważniejszym epizodem, którym w jego życiu, czy takim faktem, o którym należałoby wspomnieć, jest to, że podczas okupacji przebywał w Warszawie. Oczywiście był w AK, był w Powstaniu Warszawskim, był żołnierzem Armii Krajowej, jako podporucznik w pułku Baszta. I proszę Państwa, Jan Markowski, kompozytor tego pięknego hitu, który przed chwilą usłyszeliśmy, napisał Marsz Mokotowa. I oprócz tego kilka jeszcze innych piosenek powstańczych, ale Marsz Mokotowa, no jedna z najbardziej znanych, to jest właśnie kompozytor tej piosenki. I teraz chciałbym Państwu, oczywiście Jan Markowski podzielił los bardzo wielu ludzi związanych z show biznesem przedwojennym, tak zwanym. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której po zakończeniu wojny trafił do Włoch i dołączył do drugiego korpusu polskiego generała Andersa. Po czym z Włoch przedostał się do Wielkiej Brytanii, a z Wielkiej Brytanii przejechał do Niemiec Zachodnich, osiadł w Monachium i tam właśnie pracował dla rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. A zatem chciałbym Państwu zaprezentować, bo to strasznie ciekawa postać w kontekście twórczości Wacława Stępnia, o którym dzisiaj mówię i którego hity prezentuję. Samego Jana Markowskiego, który oprócz tego, że był świetnym kompozytorem, to jeszcze wykonywał piosenki, troszkę pisał też teksty, był radiowcem, no naprawdę facet o wielu talentach, przezabawny, miły, anegdociarz. I posłuchajmy teraz bardzo fajnej piosenki, którą znalazłem. Piosenka pochodzi z czasów powojennych, ale autorami są właśnie Markowski i Wacław Stępień oraz Zdzisław Gozdawa, o którym powiem chwilę później. Stępień, Gozdawa to taki duet tekściarski, pisali razem piosenki, a zatem już nie gadam więcej. Dziadzio i Puzon śpiewa Jan Markowski. Hej, aż tam na samym końcu świata w dużym lesie stała mała chata. Tak, tak, to jest fakt, chata najśmieszniejsza z wszystkich chat. O, a w tej chatce rzecz to nie do wiary, mieszkał sobie pewien dziadzia stary. Dziadko chwat, miał 100 lat i tę wadę najdziwniejszą z wszystkich dziwnych wad. Miał sobie stary dziadzio ogromny puzon, grał na nim miły dziadzio sobie i muzom. Budził się rano dziadzio, a gdy wstał, pił herbatę, szedł przed chatę i grał. A srogi lew z podziwu w głowę się drapał, skąd u dziadziunia taki młodzieńczy zapał. Ten dziadzio ma energię, bądź co bądź, że tak może w każdej porze w puzon dąć. A na drzewie stary dzięcio tak mu stukał z wielką chęcią. Słoń na ścieżce siadł przy klombie, drugim głosem grał na trąbie. Zalecał się wytworny struś do hieny, śpiewał jej pod melodię czułe refreny. A dziadko chwat uciechę wielko miał, pełen werwy wciąż bez przerwy grał. Tylko wielbłąd srodze rozdrażniony chodził zły, bo tyfus miał szczepiony. Tego dnia rzekł do lwa, ty dziadziunio mi na nerwa grał. Więc na pomysł padł złośliwy garbus, przyszedł w nocy, przyniósł duży arbuz. A gdy dziadzio poszedł spać, zatkał mu arbuzem puzon, żeby nie mógł grać. Rano dziadziunio się uśmiechnął pod wąsem, wziął puzon i właśnie chciał rozpocząć swój koncert. Dął w niego, aż mu krew uciekła z lic, najpierw dmucha, potem słucha, co, haha, no nic. Dużo miał dziadzio siły, lecz więcej żalu. Dął w niego, aż się zrobił gruby jak balon. Jak to się stało, nie odgadnie nikt. Nagle dziadzio frunął w górę i znikł. Rzecz to dziwna, niepojęta, przeraziły się zwierzęta. Lew spogląda na wielbłąda, niechże wielbłąd o tym sądza. A w górze gdzieś na chmurze w aniołk w gronie siedzi nasz miły dziadzio, gra na puzonie. Dziś wielbłąd wstydzi się, gdy widzi lwa. No a dziadzio dalej sobie gra. Fajnie jest posłuchać czasami kompozytora, który sam ma tyle dystansu do samego siebie, że siądzie za mikrofonem i zaśpiewa fajną piosenkę. Tekst prześmieszny autorstwa Wacława Stępnia. Proszę Państwa, Wacław Stępień pochodził z rodziny chłopskiej. W zasadzie tekściarstwa i kompozycji nauczył się sam. Dosyć wcześnie przeniósł się do Warszawy, skończył gimnazjum Rejtana i bardzo szybko nawiązał kontakt z Polskim Radiem, dzięki czemu oczywiście Polskim Radiem jako stosunkowo nową, świeżą, bardzo witalną instytucją i dzięki kontaktowi z Polskim Radiem zaczął współpracować z tymi wiodącymi wytwórniami, takimi jak Columbia, Odeon i Syrena, najważniejsza. I pisał teksty dla braci Gold, czyli Artura i Henryka, którzy byli kuzynami Jerzego Petersburskiego i dla Petersburskiego też pisał teksty. Ja bym chciał, oczywiście dla Karasińskiego, dla wszystkich najważniejszych kompozytorów przedwojennych, Wacław Stępień pisał teksty. Jeżeli chodzi o tekściarzy, zawsze mówi się o Szlechterze, o Starskim. Natomiast troszkę mniej właśnie o Stępniu. Ja teraz chciałbym tę postać troszkę odkurzyć, czy oddać mu cześć, pokazując Państwu, że te właśnie piosenki, które już pewnie nieraz prezentowałem na antenie, to właśnie są jego piękne teksty. I teraz, z roku 1938, jedna z moich ulubionych piosenek i jeden z moich ulubionych kompozytorów, absolutnie prezentowany już nieraz, Zygmunt Karasiński, słowa Wacław Stępień, śpiewa Adam Aston, przepiękną pieśń pod tytułem W błękicie oczu twych. Lecz właśnie w nich

śpiewał Mieczysław Fog. A ciekawe, czy państwo pamiętacie, gdzie Mieczysław Fog zaczynał swoją wielką karierę. Oczywiście w chórze Dana. Chór Dana, czyli chór prowadzony, założony przez Władysława Daniłowskiego, pseudonim Dan. No to wielka rzecz, absolutnie polscy rewelersi na wzór tych berlińskich, tych amerykańskich, tych nowojorskich, tych londyńskich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w 1931 roku w Polsce został założony taki chór, który się nazywał Rewelersi Polscy. I ten chór założył człowiek, który się nazywał Mieczysław Wróblewski, który się urodził w roku 1904, zmarł w roku 1999 w Montrealu. Proszę państwa, człowiek o tyle wyjątkowy, że no był jednym z takich właśnie prawdziwych klezmerów, których ja tak kocham. Prowadził przed wojną orkiestrę salonową w hotelu europejskim w Warszawie i oprócz tego właśnie pisał piękne melodie. Ja bym chciał teraz państwu zaprezentować utwór pod tytułem Stara Melodia z roku 1937. Śpiewa chór Dana. Ciekawe, czy wysłyszą państwo tam Mieczysława Foga z tym jego charakterystycznym altem. Muzyka Mieczysław Wróblewski, słowa nasz dzisiejszy bohater Wacław Stępień. Mam stare swe piosenki drogie i bliskie, kocham je. Lecz lepiej jest mi, kiedy słodkie ich dźwięki śpią. Śpią marzenia w nich, lecz nie budzę ich, bo serce tęskni mi, gdy czasem do ręki wezmę gitarę swą. Starej melodii drzemie dziwna moc, starą melodię słyszę dzień i noc, wraca razem z nią. Zacony więc piękniejszy świat. Muszę pamięcią sięgać w dawne dni. Muszę przeżywać nasze cudne, złudne sny. Nie chcę, lecz muszę, kiedy w sercu zniecił żar, starej melodii dziwny na gitarze hawajskiej w tej piosence, proszę państwa, no kto? Jedyny i niepowtarzalny Wiktor Tychowski. Mam nadzieję, że kto słucha regularnie, ten już zna, ten porusza się między tymi planetami, którymi są te nazwiska, prawda, które się powtarzają. Niesamowite to jest absolutnie. No teraz, proszę państwa, jeden z takich naprawdę kolosów. Wybrałem największe hity żeby pokazać Państwu fenomen tej postaci, jaką był Wacław Stępień. Nie wiem, jak to było dokładnie. Czy miał szczęście do tych kompozytorów, czy akurat traf chciał, że takie melodie mu się trafiały, a nie inne. Ale naprawdę nie obniżamy poziomu. Teraz będzie utwór, tak jakby to powiedzieć, utwór absolutny. Śpiewa Aston. Dziękuję za wszystkie maile. Proszę pisać do mnie mlynarski@polskieradio.pl. Piszecie Państwo, że audycja bez Adama Astona to nie to samo. Ja też tak uważam. Oczywiście macie Państwo rację. A zatem Bez śladu, piosenka z roku 1936, wykonywana oczywiście przez mnóstwo przeróżnych wykonawców. Możecie Państwo lubić najbardziej wersję na przykład w wykonaniu Wiery Gran, którą ja też absolutnie uwielbiam, ale tutaj musi być Aston w tym klasycznym brzmieniu. Muzyka Jerzy Petersburski, słowa nasz dzisiejszy bohater Wacław Stępień. Dobrze mówię? Tak. Bez śladu. I oczywiście Wiktora Tychowskiego słyszymy na gitarze hawajskiej. Bez śladu ta wielka miłość minie i zostanę sam pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie, wokół mym zabłyśnie żalu za. I powiem sobie, trudno już się stało, czy dziś, czy jutro to się stać musiało. Bez śladu twa miłość się rozpłynie, jak rozpływa się wieczorna mgła. Słuchaliśmy oczywiście orkiestry tanecznej Syrena Rekord. Proszę Państwa, Wacław Stępień pisał właśnie takie piękne piosenki. Opowiadam Państwu o nim. Wacław Stępień zmarł w Warszawie w 93 roku. Po wojnie działał najpierw w Łodzi z Teatrem Syrena, który tam zainstalował się, ponieważ Warszawa była kompletnie zburzona. Później Teatr Syrena przeniósł się do Warszawy i Wacław Stępień dalej jako literat wraz ze swoim wspólnikiem Zdzisławem Gozdawą, czyli Zdzisławem Godlewskim, pisał dla Teatru Syrena. Współpracował z Jerzym Jurandotem, którego wspominałem tutaj nieraz. Również był członkiem założycielem ZAIKS-u, po wojnie. Prywatnie powiem Państwu, że z Wacławem Stępniem, autorem tych wielkich, wspaniałych piosenek, przyjaźnił się mój tata i pamiętam z dzieciństwa to nazwisko. Niestety nie miałem pana Wacława nigdy okazji poznać. Chciałbym teraz Państwu zaprezentować piosenkę z roku 1937 pod tytułem Lolita. I tutaj ciekawy duet. Śpiewa Albert Harris i Stefan Bob. Posłuchajmy, jak fajnie im to wychodzi. Daleka, więc na co czekasz, czemu w tęsknocie trwasz? Lolita, czarnooka Lolita, drwi o serce i osyta, rośmij się prosto w tak. Polskie tango, Lolita. Opowiadam dzisiaj o Wacławie Stępniu. Proszę Państwa, tutaj śpiewał Stefan Bob, czyli Stefan Bober, i Albert Harris. Albert Harris, proszę Państwa, skomponował piosenkę o mojej Warszawie specjalnie dla Mieczysława Foga w 1944 roku. A teraz będzie tango Habanera. Kolejny wielki hit autorstwa, polskie słowa napisał Wacław Stępień. Piosenka z filmu pod tytułem La Habanera z roku 1937. Muzyka Lothar Brune. Tak jak powiedziałem, polskie słowa Wacław Stępień. Śpiewa nieczęsto słyszany na antenie audycji Dancing Salon Ulica wybitny polski śpiewak Janusz Popławski. Posłuchajmy. Wiatr, o szczęściu i o cenach przed lat. On wie, czego dziś sercu brak, do kogo rwie się wciąż i bije tak. Wróć, wróć. Co noc pieśni mi śpiewa wiatr, o szczęściu i o snach przed lat. Wiatr, o szczęściu i o snach przed lat. Ładny cytat z Bizeta, słyszeliście państwo na koniec. To był utwór z filmu La Habanera, niemieckiej produkcji z roku 1937. Wacław Stępień napisał te słowa. A teraz no, nasz czas się powoli kończy. Oczywiście przygotowałem jak zwykle więcej piosenek niż mogę państwu zaprezentować. Może za tydzień dokończę. Teraz chciałbym państwu po raz kolejny pokazać Hurdana. Piosenka, nagranie z roku 1935, Gdy wieczór zapada. To jest piękna piosenka. Słowa nasz dzisiejszy bohater Wacław Stępień. Posłuchajmy. W tym zakątku tak się słodko marzy, gdy wieczór zapada i usypia par. Gdy twarz twoją widzę blisko swojej twarzy i czuję ciepło twych warg, twych czerwonych warg. I cień otula nas, drzew cichą piosenkę, i tylko dla dwojga świat ma czas. Więc przytul się do mnie, podaj mi swą rękę, niech skryje nas w cieniu swym stary dobry pan. Thank you. cichą piosenkę i tylko dla dwojga świat ma czas. Więc przytul się do mnie, podaj mi swą rękę, niech skryje nas w cieniu swym stary dobry pan. Proszę Państwa, dostałem ciekawego maila przed chwilą. Aston Haric Faliszewski Fok, a gdzie panie? Czyżby tylko mężczyźni przed wojną śpiewali? Nie, droga pani, czy drogi panie, ponieważ nie wiem, nie mogę się doczytać, czy to pisze pani, czy to pisze pan. Oczywiście, że kobiety przepięknie śpiewały. Proszę słuchać mojej audycji. Nie wiem, ile poświęciłem wspaniałym divom polskim, takim jak Zofia Terne, moja ulubiona śpiewaczka, czy na przykład Wiera Gran i tak dalej. Włada Majewska, ostatnio była Renata Bogdańska. Można by wymieniać i wymieniać. Także oczywiście, że nie tylko mężczyźni śpiewali. Proszę Państwa, piszecie również do mnie. Niezwykłem komentować w radio tego, co dostaję na komputer, ponieważ drażni mnie taka formuła. Wolę mówić to, co do Państwa mam do powiedzenia z głowy i to, co przygotowałem, a nie komentować kolejne maile, bo to jest takie radio, nie wiem, radio, nie radio, ale odnoszę się, pytacie oczywiście, gdzie gramy, gdzie można, panie Janku, pana usłyszeć. Nie chciałbym robić sobie w radio reklamy, absolutnie, ale zapraszam serdecznie, jest jeszcze troszkę biletów na wyjątkowy koncert Warszawskiego Kombo Tanecznego w Teatrze Ateneum. Bardzo mi zawsze marzyłem, żeby zagrać na tej scenie. Wspaniała scena, pięknie brzmiąca sala. 30 kwietnia, już w ten wtorek o godzinie 20 jest jeszcze około 30 biletów, więc proszę się spieszyć. Proszę Państwa, dzisiejszą audycję poświęcałem Wacławowi Stępniowi, wspaniałemu tekściarzowi, który tworzył przed wojną i tworzył również po wojnie. O jego powojennym okresie twórczości bardzo chętnie Państwu opowiem, bo napisał mnóstwo piosenek. Nie wiecie nawet Państwo, że to jego, ale na pewno znacie te piosenki. I hity lat 50., i hity lat 60., i nawet 70. Z Władysławem Szpilmanem mnóstwo piosenek napisał. I tak dalej, i tak dalej. W związku z czym jeszcze powiem, że dzisiejszą audycję realizowała pani Anna Regulska, a wydawał Bartosz Gil. Proszę Państwa, pozdrawiam serdecznie, życzę miłej niedzieli. To była audycja Dancing Salon Ulica. Proszę słuchać starych, pięknych polskich piosenek, interesować się ich autorami i wykonawcami. A na koniec, proszę Państwa, Franciszek Schubert, Czekam w cieniu drzew, czyli serenada Schuberta, napisana w roku 1838, śpiewa wielki śpiewak Stefan Witas, który dożył prawie 100 lat. Pieśń Schuberta pochodząca ze zbioru Łabędzi śpiew. Żegnam się z Państwem. Polskie słowa napisał Wacław Stępień. Do widzenia. Roztoczyła noc te czary, miłość budząc w nas. Śpiewa pieśń nad lasem starym, księżyc ponad chmur. Księżyc ponad chmur, szumi cichym drzewom war, leśnych ptaków chór, ptaków cudny chór. Usłysz luba me wołanie, usłysz dziś mój śpiew. Z utęsknieniem na